اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ شخص قرض ادا نہ کر سکے تو گیا قرض کی رقم زکوٰۃ میں سے کٹوائی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی یہ صلاحیت ہے کہ جو نہیں ملنا وہ اللہ سے کہنا کہ آپ خود لے لیں, ہم تو نہیں دے سکتے. جو نہیں مل سکتا وہ اللہ کے جو نا وہ ذمہ ڈال دیا کہ اللہ خود ہی لے لینا. زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے النمو, البرکہ, اطہارا, اپنے مال کو پاک کرنا ہے, اس مال کو بابرکت بنانا ہے اور اس مال کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے. یہ تو آپ نے پہلے دیا ہوا تھا, اب زکوٰۃ کس مال پہ ہے جو آپ کے پاس ہے؟ چلو ہم وقتی طور پہ مان لیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ میں کٹوا دیا, یہ تو اس مال میں تھا ہی نہیں, یہ مال پاک ہو گیا, بولے اس مال میں برکت آئے گی؟ اور ویسے ماشاءاللہ بڑی صلاحیت ہے یہ کہ جو انسان کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو. اچھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی جیب میں جو پیسے ہیں نا میں صدقہ کرتا ہوں. اچھا, آپ جو صدقہ کرتے ہیں آپ اپنی جیب سے صدقہ کریں نا, آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چور آیا اور اونٹنیاں اور اونٹ لے کے اور لونڈی کو بھی لے گئے, رات کی تاریکی تھی, لونڈی نے کہا کہ یہ کیا, یہ تو ظلم کریں گے. اس نے کسی طریقے سے کھولا اپنے آپ کو, ایک اونٹ کی طرف گئی, فراغا بعلی صوتی, اونٹ بولا, اس نے کہا پہلے تو نہیں کچھ ہونا تھا, اب یہ مروائے گا. دوسرے کی طرف گئی, وہ بھی بولا, تیسرے کی طرف, آخر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی اونٹنی تھی قصوا, اس کی طرف گئی اور وہ چپ رہی. اس کی رسی کھولی, اس کے اوپر بیٹھی اور وہ کھڑی ہوئی, اس نے مدینے کا رخ کیا اور دوڑ لگا دی. اس نے کیا کہا؟ اللہم ان علی نظرا, اللہ میرے اوپر یہ نظر ہے اگر میں صحیح سلامت مدینے پہنچ گئی, ان انحرہا, میں اس اونٹنی کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گی. جب مدینے پہنچی تو صحابہ نے اونٹنی دیکھی, کہتے ہیں قصوا قصوا ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ گئی. تو عورت لونڈی اتری, کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفع الی الناقہ, یہ اونٹنی میرے حوالے کیجیے. قال ولم, تیرے حوالے کیوں کروں؟ قال انی نذرت ان انحرها, میں نے نظر مانی تھی کہ اس کو ذبح کروں گی. قال بئس ما جزیتیها, تیری جان اس نے بچائی اور تو نے نظر مانی ہے کہ تو اس کی جان مار دو گی. لا نظر فیما یملک ابن آدم, جو چیز کا مالک نہیں اس کی نظر کیوں مان رہا ہے؟ جو پیسے آپ کے مر گئے ہیں وہ اللہ کے ذمے کو ڈال رہے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا نا, کہتا جی آج میں نیکی کر کے آیا ہوں. کہتے کیا نیکی کی ہے؟ کہتے میں نے ایک سیب چوری کیا تھا, پھر میں نے صدقہ کر دیا. کہا تو نیکی کیا ہوئی؟ کہتے ایک سیب جب چوری کیا تو میرے کھاتے میں لکھا گیا ایک سیب چوری, جب میں نے وہ صدقہ کیا تو الحسنۃ بعشر امثالہا, دس سیبوں کی نیکی لکھی گئی, ایک نیکی ایک برائی سے کٹ گئی, نو نیکیوں کا پروفٹ مل گیا. کہتے ماشاءاللہ علیک, بڑی فقہ ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے چوری کی وہ تو آپ کے کھاتے میں لکھی گئی, جو آپ نے صدقہ کیا ولا صدقۃ من غلول, جو دھوکے سے اس طرح چوری کا مال ہوتا ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا, وہ تو قبول نہیں ہوا, چوری باقی رہ گئی ہے. اس لیے جو مال مر گیا ہے آپ بھی نہیں لے سکتے, وہ آپ کسی اور کے ذمے کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے. اور سقسقتان اخی المبارک, اے برکتوں کے طالب میرے پیارے بھائی, اللہ کی قسم اللہ پہ اعتماد کرتے تم زکوٰۃ دے کے دیکھو تمہاری برکتیں کیسی واضح ہوتی ہیں. یہ جو پیسے نہیں واپس آ رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی حل نکال لیں گے اور راستے نکال لیں گے. اس لیے اس طرح کے پہلوؤں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یاد آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دینا تو ہوتا ہے انسان کو لیکن انسان کچھ جلدی کر لیتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اپنا گھوڑا غلام کو دیا, کہا کہ آپ ذرا اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جی, میں نماز پڑھ لوں. جب اس نے بات مان لی تو دل میں سوچتے ہیں بڑا یہ فرما بردار غلام ہے, چلو واپس آؤں گا نا تو میں اس کو ایک دینار انعام دوں گا. جب واپس آئے تو دیکھا تو غلام نہیں ہے. کہتے اوئے غلام کدھر گیا؟ دیکھا تو گھوڑا کھڑا ہے اور اس کی لگام بھی نہیں ہے. کہتے دیکھو داؤ لگا گیا. آرام سے گھوڑے کو پکڑا اور بازار لے گئے. وہی لگام پڑی ہوئی تھی جو ان کی تھی. کہا کتنے کی دو گے؟ کہا ایک دینار کی. ایک دینار دیا اور لے کے مسکرانے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ لگام چھوٹی سی چیز خرید کے مسکرا رہے ہیں. کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، میں نے بھی ایک دینار ہی دینا تھا جو حلال تھا اس کے لیے، اب بھی اس کو ایک ہی دینار ملا ہے جس نے حرام طریقے سے لیا ہے. اس لیے مومن کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اگر حلال طریقے سے کوئی چیز مل رہی ہے تو پھر حرام راستے، غلط راستے، ٹیڑھے راستوں پہ چلنا یہ ایک مسلمان کی عادت